Açık Gazete. Evet. Orhan Şen'le, Profesör Orhan Şen hattımızda ve onunla kuraklık meselesini konuşmaya çalışacağız. Günaydın Orhan Bey. Günaydın Erhan Bey. Sağ olun. İyi haftalar diliyorum sizlere. Merhaba. Biz de size diliyoruz. Çok yani yatıp kalkıp konuştuğumuz, özellikle bu Açık Gazete programında uzunca bir süreden beri sizin de sizden gelen açıklamaları da değerlendirmeye çalışarak, bu başta kuraklık olmak üzere iklim değişikliğiyle ilgili programlar yapmak durumundayız ve giderek de kötüye gidiyor gibi geliyor. Bize son evet. durumla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Ya son durum %30'ların altına düştü İstanbul'daki barajlarındaki doluluk oranı. Ki bu durum 2007'deki kuraklıktan daha aşağı doğru gitmeye başladı. Öyle mi? Tabii mesela şu anda Pavuşdere Barajı vardır ki İstanbul'a 60 milyon metreküp su verir. Genellikle neredeyse İstanbul'un 1 aylık suyunu karşılayan bir barajdır. Şu anda tamamen kurumuş vaziyette. Zannedersem evet tamamen kurumuş vaziyette, öyle söyleniyor şeylerde. Evet. Onun haricinde tabii öbür barajlarda da ki yüksekliğe baktığımız zaman geçen sene bu dönemde olması gereken %80-85'lik seviyeler bu sene %29'larda, şu anda 29'larda. Şu son yağmurla biraz belki bu 29-30'a çıkabilir. Ama gördüğünüz gibi yani dışarıda yağmur yağıyor ama böyle şey bir yağmur değil. Hafif yağmur yavaş yağıyor ama yine de doyurucu bir yağmur değil. Zaten bu yağmurlarla bu açının kapanması mümkün değil. Zaten de yani böyle bir kurak dönemde çok fazla aşırı yağmur da beklemek bence hayal ürünü. Çünkü bir kurak dönem değil şu anda. Kuraklık öyle bir aydaki yağmurlarla ortadan kalkacak veya bir aylık yağmur yağmadığı dönemlerde meydana gelecek bir olay değildir. Büyük periyotlardır bunlar. 2-3 yıllık bir periyotlardır. Ki bu 2012 yılından itibaren, sonlarından itibaren Türkiye'de kuraklık başladı. O zamanlar tarımsal kuraklık olarak biz tanımlamıştık bunu ki çiftçiler o zaman şey yapıyorlardı. Yani işte yağmur yağmadı, şey yapmadı, biraz sıkıntımız var diye. Ki şu anda büyük bir ihtimalle ortalarındayız biz bu kuraklığın. Yani önümüzdeki 2014 yılında bu devam eder, 2015 yılında da sarkar gibi gözüküyor. Çünkü kolay kolay geçmeyecek. 2-3 yıllık bir periyot olacak. Eskiden bunlar genellikle 2 yıllık periyotlarda geçerdi ama bu küresel ısınmanın meydana getirmiş olduğu iklim değişikliği bunların da süreçlerini, yani kuraklığın da şiddetini ve periyot uzunluğunu artırdı. Evet, şimdi bu durumda peki bir de bu alınabilecek tedbirler konusunda bir şey sormak istiyorum Orhan Bey. Yani öncelikle mesela şey, seçimlerde de girecek olan yerel seçimlerdeki adayların da hiç sözünü etmedikleri, yani ne gibi bir hem bireysel hem de endüstriyel bazda mesela ya da tarımda neler yapılması gerekir ve bir çeşit mesela Kaliforniya'daki kuraklıkla ilgili olarak baktığımız zaman işte valinin görülmemiş bir kuraklıkta %20 oranında tasarrufa gidilmesi için bir takım işte bahçelerin sulanmaması vesaire gibi önemli bireysel şeyler öneriliyor. Fakat bildiğimiz gibi %10 bilemediğiniz %15'e varıyor bilebildiğim kadarıyla bireysel tedbirler, evsel. Hı hı. Onun dışında da neler yapılabilir? Onları da birazcık... Şimdi bunun tabii bu tedbirlerin alınması için biraz da geciktik. Evet. Çünkü 2012 yılının sonlarında demiştim başladı. O zamanki tedbirlerin o zaman alınması gerekiyordu. Şöyle diyeyim ben size, bir defa tarım, tabii tarımda çok fazla su harcıyoruz biz. Lüzumsuz yere su harcıyoruz. Yani salma sulama dedikleri kanallardan suyu boşa veriyorlar şeylere, evet. tarlalara. Bu şekilde suluyorlar veya yağmurlama denilen fıskiyelerle sulanıyor. Bu şekilde sulamada yaklaşık suyun %65-67'si boşa gidiyor. Yani ya buharlaşmayla ya lüzumsuz yerlere gitmekle. Bir defa bu sulama tekniklerini bizim tarımda tekrar gözden geçirmemiz lazım. Hepsinin böyle. Hayır, bazı yerlerde damlama sulama sistemine geçildi. Evet. Damlama sulamayla %95 verim sağlıyorsunuz. Bakın, bu damlama sulamayla %95 verim sağlıyorsunuz. Öbür salma sulamayla %67 kaybınız var. Son derece önemli bu. Bilhassa Orta Anadolu'da, işte bu barajların olduğu bölgelerde, sulama barajlarının olduğu bölgelerde bunu düzeltmemiz lazım. Yani geçen seneden itibaren hani bunu çok önceden düzeltmemiz lazımdı ama artık kuraklık geliyor dedik. Tarımsal kuraklık olarak başladı bu iş dedik. O zaman 2013'teki ekimlerde veya 2014'teki ekimlerde ürün ekimlerinde bunları gözden geçirmek gerekirdi. Hiçbir tedbir alınmamış. Yok yani, öyle bir tedbir yok. Sanki bizim suyumuz, yani çok fazla suyumuz varmış gibi. Tabii bu tarımda bunu yapmamız lazım ki büyük bir su kazancımız olur. İkincisi, sizin de demin dediğiniz gibi bireysel uygulamalar var. Bireysel tasarruf tedbirleri yapmamız lazım. Bunları bir defa halka bilinçlendirmek lazım. Halka anlatmak lazım. Ben bazen görüyorum televizyonlarda kamu spotu dizileniyor. Bir takım şeyler anlatılıyor ve faydalı da oluyor kanaatindeyim. Suyla ilgili de bir takım şeyler yapılması lazım artık. Ve hani geçiyor da artık. Şimdi yani önümüzde herkesin bir bahçesi var. Bahçesine ekecek bir şeyler, bilmem ne yapacak. Bunu anlatmak lazım. Yani bu sene su sıkıntımız var. Onun için bahçenizi ufak tutun. Hatta yapmayın. Veya işte sadece bir hobi bahçesi olarak iki tane çiçek ekin gibi. Bunları anlatmak lazım. Çünkü bazı yerler diyorlar ki biz kuyu suyu kullanıyoruz. Kuyu sular da bitti. Bakın şeyde 12-13 metrede Konya'da su çıkarken şimdi 130-140 metrelere düştü su seviyesi. Şile'deki su seviyeleri çok düştü. Şu anda bile Şile'deki kuyular, çünkü önemli kuyulardı, hep su olan kuyulardı. Bunlar da çok miktarda düştü seviyeleri ve şu anda bazı kuyularda su kalmadı. Ki yağışlı mevsimde olmamıza rağmen. Orhan Bey, yeraltı sularında, kuyu sularında da yağmur tarafından yeterince yenilenmemesi durumunda onların da tamamen kuruması, giderek daha derine gidip sonra da hiç kullanılamaz hale gelmesi. Tabii yok olma haline gelecek tabii. Öyle yani değil işte, Konya örneği öyle. Konya'da İstanbul'un bu iki telli civarı, Ataköy civarında kuyular vardı eskiden. İstanbul'un bir kısım suyu oradan karşılanırdı. O kuyular ortadan kalktı. Hala şu anda o kuyuların yerleri duruyordur. Onlar ortadan kalktı. Şile'de kuyular vardı. Riva'da kuyular vardı. Bu kuyulardan su sağlanıyordu. Bunlar ortadan kalktı. Yani yeraltı suyu da ortadan kalkıyor artık. İstanbul'u bu kadar imara açarsanız her tarafını, bu kadar yapılaşmaya müsaade ederseniz, yani hiçbir şey düşünmeden sadece rant peşinde, işte buraya gökdelen koyalım, buraya işte şunu yapalım diye, acaba buraya su nereden gelecek, bu kadar kişinin suyunu nasıl karşılarız diye düşünmeden açarsanız, su toplama havzaları da imar açılmış vaziyette. Yağan yağmur maalesef yer altına geçemiyor. Yüzeysel akışlarla kanalizasyonlardan denizlere gidiyor. Evet, Orhan Bey, bir de ben müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Bir de yorumda bulunmak, örnek vermek istiyorum daha doğrusu. Yani her şeyden önce bu tutumluluk meselesi ilk önce belediyelere ve kurumlara düşüyor galiba. Mesela ben geçtiğimiz hafta şahit olduğum bir durum vardı. Onu aktararak örnek vereyim. Radyonun bulunduğu bölgede belediye Şubat ayında sokakları getirdikleri tankerlerle beraber yıkıyorlardı. Büyük bir su israfından bahsediyoruz burada. Ve muntazaman yapılan bir işlemden bahsediyoruz. O sularla, tazikli sularla beraber sokaklar tamamen temizleniyordu. Evet. Böyle bir durum, sirkülasyon sağlanıyordu. Yani bunu gören insanın da aynı şekilde böyle bir susuzluktan ya da önümüzdeki günlerde yaşanacak olan su krizinden herhangi bir beklentisi olup ya da ne öngörüsü olup olmadığını da düşünmek biraz iç karartıcı oluyor. Sokakta tabii belediye bunu yapıyorsa. Tabii çok doğru söylüyorsunuz. Bireyler evinde ne yapar diye düşündüm ben açıkçası bu olayı gördükten sonra. Ama asıl sorum da şu, yorumdan daha ziyade. Yani bu yazı böyle geçirdik. Susuz, kurak, oldukça sıcak bir yaz geçirdik. Sıkıntılar da beraberinde getiren bir zaman dilimi içerisinde bulunduk. Önümüzdeki sene her şey normale dönecek mi? Her şey kaldığımız yerden devam edecek miyiz? Bu susuzluğu evet, unutup devam edebilecek miyiz? Evet, bizdeki maalesef şey budur yani, hastalık budur. Her şey unutulur bizde. Yağmur yağdığı takdirde, yani bir sene sonra diyelim normale geçti artık yağışlar. Ve hemen unuturuz her şeyi. Melen Barajı'nın yapımını safsaklarız tekrar. Çünkü Melen Barajı 1990 yılında karar verilmiş yapılmasına. Ve bakın 24 sene geçti arada. Ve 90 yılında şu şekilde karar verilmiş. Denilmiş ki bu barajların yapılması lazım. Yani sadece o değil. İki baraj daha var. Şeyde, Yeşilçay ve bir da baraj daha var. Bunların yapılması lazım. Çünkü demişler 2030 yılında İstanbul'un nüfusu 17 milyona çıkacak demişler. Bakın. Evet. Şimdi ne İstanbul'un nüfusu bugün 17 milyon oldu ne de o 3 tane barajda yok. Yani bunları hep biz şey geçtikten sonra ötelemişiz. Unutmuşuz. Yani bu çok kötü bir hastalığımız bizim. Ve İstanbul'un bu susuzluk problemi maalesef bu şeylerle çözülmez. Çünkü İstanbul'un tek kaynağı var barajlarına gelen suyun. O da yağıştır. Yağıştaki arka arkaya 2 senelik bir azalma hemen içme suyu kuraklığına dönüşür. Bu nedenden dolayı İstanbul'daki düşen yağışı toplamanız lazım. Biriktirmeniz lazım bir yerde. Onun için İstanbul'da muhakkak baraj yapmanız lazım. Melen'e baraj yapmanız lazım. Çünkü şu anda burada olan kuraklık orada da var. Evet. Yani eğer siz oradan borularla buraya su getiriyorsunuz. Tamam şu anda getirirsiniz. Yazın getirebilecek misiniz? Getiremeyeceksiniz. O açıdan suyu orada biriktirmeniz lazım. Orada biriktirip burada ihtiyaç olduğu zaman getirmeniz lazım. O açıdan bir defa Melen Barajı'nın ivedilikle şeye geçmesi lazım. Yapımına başlandı diyor Sayın Bakanımız. Onun yanında diğer barajlarına geçmesi lazım. Çünkü şu andaki İstanbul'daki barajların hizmet vereceği nüfus sayısı 5 milyonu geçmez. 5 milyon civarındadır. 5 milyon, 6 milyon civarındadır. İstanbul'un nüfusu 17 milyon. Bu yetmeyecektir. İşte her kuraklık döneminde bunlar, bu konuşmaları hep yapacağız. Evet, yani İstanbul'a yağmur yağmıyorsa Melen'e de yağmur yağmıyor demektir diyor Levent Kurnaz da, Profesör Kurnaz da. Çünkü aynı havzadalar, ıstırancalardan İstanbul'a kuraklık çekerken Sakarya ve Düzce yağışlı günler geçirmiyor. İstanbul'a Melen suyu getirmek yerine insanları Melen'e götürmemiz gerekiyor demiş. Doğru, doğru. Evet, Miktat Kadıoğlu da şey diyordu, yani ülkeler arasında bir çatışma değil, bölgeler arasında bir çatışma çıkabilir diyordu. Yani siz Melen'deki suyu oradaki oranın halkında, kuraklık içerisinde olan halkına vermeden İstanbul'a çekerseniz oradaki insan da isyan eder diyordu. Yani bunu da gözden kaçırmamak gerektiğinden bahsediyordu. Tabii doğru söylüyorsunuz. Yani tabii bizdeki şey yapısı biraz daha farklı olduğu için. Şimdi 15 günlük suyu var şeyin, Kocaeli'nin, İzmit'in. Ve şeyden Sapanca Gölü'ne oraya takviye yapılıyor. Sapanca Gölü de sıfır noktasına indi. Yani o limit şeyine indi. Biraz daha orada alınırsa Sapanca Gölü de bataklık haline dönecek. Şimdi 15 günlük suyu kalmış bir şehirdeki halkın ne yapması lazım gibi mesela düşünmek lazım. Ne yapacak? Gidecek belediyenin kapısına. Bizim suyumuz bitiyor. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Niye şimdiye kadar şey yapmadınız? Veya seçim dönemi çıkan adaylara soracak. Peki bizim suyumuz böyle bu durumda. Siz ne düşünüyorsunuz? Falan diye sorarak. Ama hiç ilgileri yok halkın orada. Yani İstanbul'da yok ilgileri halkın. Ben öyle görüyorum. Yani belirli bir şeyin zümrenin dışında pek fazla ilgi göstermiyorlar. Susuzluk şudur budur diye. Ben hala görüyorum yolda geçerken evin önünde hortumu koymuş yere minibüsünü yıkıyor. Hortumda akıyor yani. Evet evet. Bu çok tabii ama doğrudan doğruya aslında yetkililerin sürekli olarak bu gibi yayınları da yapmasıyla ancak mümkün olabilecek bir şey. Yani Profesör Türkeş de Çanakkale'de içme suyuyla araba yıkandığından bahsediyordu son yerel Çanakkale şeyine verdiği bir şeyle. Murat Türkeş, Atikhisar Barajı'nda da doluluk oranı çok düşmüş vaziyette. İçme suyu oranı %10,6 diyor mesela Çanakkale için. Şimdi bu durumlarda bir de belki son konuşmamız, yani sormak istediğimiz bir şey biraz tam iklim bilimiyle ilgili olmamakla beraber, yani bir yandan da işte 3. köprü projesi kapsamında ekspres yollar yapılıyor ya da Longoz ormanlarında, Istranca'da, İna'da ve Longoz ormanlarında da termik santral kurulması çabaları var. Dört bir tarafta da büyük, böyle çılgın diye adlandırılan büyüme projeleri de devam ediyor. Bunlar tabii seçim konusunda bunların kuraklığın hiç konuşulmaması da siyasi partilerde, liderlerde, muhalefetin de sesini çıkmaması da şaşırtıcı geliyor bana. Ne dersiniz? Ben çok hayrete düşüyorum. Yani şu anda en önemli şeylerden bir tanesi, Türkiye'nin uğraşması gereken problemlerden bir tanesi kuraklık. Çünkü iklim değişikliği bu bölgede kendisini iyice gösterecek. Nasıl gösterecek? İşte kuraklık başta olmak üzere. Ve hiçbir adayda bir şey yok. Bir tek bir adayda duydum, iki tane daha baraj yapacağım İstanbul'a diye. Onun haricinde şey yok. Çünkü niye öyle oluyor biliyor musunuz? Ha, biz şimdi bir bilim adamları olarak söylüyoruz. Durumumuz bu, kritik noktamız bu. Tarımsal kuraklıktan sonra hidrolojik kuraklık da başımıza geldi. Sular şu kadar azaldı. Aman dikkat edelim, şöyle yapalım, böyle yapalım. Şimdi yönetici konumundakiler de çıkıp hayır öyle bir şeyimiz yok bizim. Bizim planlarımız var, kimse şey yapmayacak dediği zaman o hortumu kapatmıyor. Devam ediyor akıtmaya bir vatandaş. Yani şimdi bunlardan kaçınmak lazım. Yani söyleyeceksiniz bunu. Diyeceksiniz ki sıkıntımız var vatandaşlar, ey ahali. Bunu lütfen şey kullanın. Hayır bizim sıkıntımız yok demenin anlamı yok. 30 Mart'tan sonra büyük bir ihtimalle su kesintisine gidilecek bazı yerlerde. Evet, çünkü başka çareniz yok, yok yani. Yok tabii şimdi. Kaliforniya'da başladı bile, biliyoruz bunları. Brezilya'da da mesela başlamış. Tabii. São Paulo'da yani şey bağlanmış işte belli bir orana. Fakat ben esas bizim bu radyoda program yaparken en çok çarpıcı bulduğumuz şeylerden birisi de doğrudan doğruya işte mesela Suriye'deki büyük çatışmanın iç savaş artık yeryüzünün en kanlı ve feci yerlerinden biri geldi. Bu başlangıç noktasında temelde bulunan şeyin kuraklık olduğunu NASA'dan bildirdikleri zaman çok endişeye kapıldık ve geçen günde Suriye sınırındaki şeylerin yani sınırda değil bu tarafta Türkiye tarafına geçmiş mültecilerin de yağmur duasına katılmaları artık son bundan daha endişe verici bir şey bulamadık. Evet. Sınır tanımıyor. Kesinlikle. Yani. Evet. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Orhan Bey son bir soru daha sorum daha var müsaade ederseniz. Bu hükümetin daha doğrusu yetkililerin uyarıları ile alakalı. Şöyle bir durumdan bahsetmiştik geçen hafta konuşurken. Böyle bir durumdan bahsedildi diyelim. Yani suyumuz az kaldı, temkinli kullanın denildi. Yetkililer tarafından. Bunun ters etki yapılabileceği de düşünülebiliyor mudur iktidar tarafından? Yetkililer tarafından. Doğrudan iktidarı buradan sahip edelim de. Şeyden bahsediyorum. Yani su sıkıntımız olacak önümüzdeki günlerde. Suyu temkinli kullanın denildiği zaman tam tersine böyle suyu daha fazla kullanılıp evdeki bütün kapkaca, perdeleri vesaire gibi yıkamak gibi bir sorunlu olabileceğinden korkuluyor mudur diye de benim aklımda bir düşünce var. Hayır zannetmiyorum. Bir tek tepki şu olabilir yani. Oy kaygısı olabilir. Onun haricinde bir şey olamaz. Yani bence halka söylediğiniz zaman halk bilinçli artık. Türkiye'de yani bilinçli halkın yüzdesi çok yükseldi. O açıdan susuz yani bunu anlatmak lazım. Yani bu önümüzde yaz ayları var. Buharlaşma kayıpları gelecek, talep artacak ve dolayısıyla Ekim başında biz susuz kalabiliriz demenin bir sakıncası yok. Evet. Yani yağmur yağar kalmayız inşallah diyelim. Ama şimdi bu kurak dönemde artık Mamat kapıdan baktırır, kazma kürek yaptırır veya Mayıs'ta da biz yağmur bekliyoruz. Bu falcılığa giriyor biraz daha yani. Evet. Bunun şey yapmak lazım artık, bu kurak dönemde fazla bir beklentiniz olmaması lazım. Çünkü şey yapmaz işte yani yağmur yağacaktır tabii ki. Mart'ta da yağacaktır, Nisan'da da yağacaktır, Mayıs'ta da yağacaktır belki ama bunlar yetersiz. Bakın 24 aylık periyoda baktığımız zaman, geriye döndüğümüz zaman şiddetli kuraklık seviyesinde ve şu anda 5 kategoriye ayrılmış bu kuraklık. İstanbul ve Marmara'nın doğusu, hani İç Anadolu'yu falan saymıyorum artık, oralar da öyle. Olağanüstü kuraklıkta, yani 5. derece kuraklık sürecinde. Evet. Yani buradan kolay kolay kurtulmamız böyle kolay olmaz yani. O açıdan yani ne bir takım kaygılardan uzak durup bunu halkla paylaşmak ve hadi diyelim hani bazı bölgelerde CHP belediyesi var, bazı bölgede AKP, bazıları MHP veya başka belediyeler de var. Ama gerekiyorsa da su kesilsin diyoruz. O zaman işte bize kızıyorlar. Niye suyu kestiriyorsun halkın suyunu diye. Profesör Orhan Şen, çok teşekkür ederiz. Bunları konuşmaya devam edeceğiz inşallah tabii. Devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Peki, iyi yayınlar diliyorum size. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden meteoroloji mühendisi Profesör Doktor Orhan Şen'le son kuraklığın geldiği ve bizi de sürüklemekte olduğu noktayı konuşmaya çalıştık. Bu konuşmayla beraber de programı bitiriyoruz. Açık Gazete.